li ci problème rek moy li ci gëna nek problème bok moy fa muy joggé la manam fa muy joggé day fekk né fofa en principe normalement fofu lañu warona yaakaaré né bu mbir yi démé ba lecc fofu lañu wara déllu pour au moins ñu wax ñu lo xamantene war def nako mëna dégg war def nako mëna japp bu fekkenteene dem nañ nako fofu ci bopam la information yu fay joggé lañuy xamné gaay dañuy wax lu leen neex kessé légui nak problème day daal di am té loolu moy li nga xamantene mom amon na ci jamono yu ñëkki cause yu ñëkk yi nga xamantene ñu ñu ñëkk am ci walu wado manam mom moy sos hadith défar ko lool da ngay xamné xamuñu ko won manam sos hadith rek jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ken xamuko won ndax worma gu mak giñ joxon yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono sahaba itam radiyallahu anhum xam radiyallahu anhum xamuñu ko ba ci jamono yi sayyidina abakar jamono sayyidina umar radiyallahu anhum jamono sayyidina usman radiyallahu anhum ajma'in ñum ñep xamuñu won lan moy sos hadith manam jamono sahaba yi ak tabi'i yu makki ñom xamuñu won luy sos hadith comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci biñuy tambali manam di wax nan la xam xam bi nga xamantene mom moy xam xam bi ci bopam juddo waye manam ginnaw manam li nga xamantene ndax jamono sahaba ak jamono tabi'in yu magi dañ leen la xam won ci diine xamelo won xam xam xamulen won mandute lolu day tax ba nit ñi manam comme que sahaba yaangi fi di dundu radiyallahu anhum tabe ñu mag ñi ñi ngi ni di dundu ku fi wax lulul deug dañ koy daal di gaaw mëna détecter dañ koy daal di gaaw mëna xamé dañ koy daal di gaaw mëna manam dañ lay daal gëna mëna gaaw wër ñu xamné yow mi da nga expliquer kessé li nga wax dar du ci deug waye bi nga xamantene dañu dem ba ñu bare bare bare ci ñi nga xamne ñom ñoy ñi gën manam ñi nga xamne ñoy sahaba yu makki ak yeen tabi yu makki gën sahaba yu tabi yu makki gën na no radiyallahu anhu nga xamne tabi sahaba yu ndaw yu ñoo fi dess ak lu bare bare ci yeen tabi yi nga xamne bokku ñu ci ñu magge mak boko boole li nga xamne mom moy problème yi nga xamne mom moy problème politique yi nga xamne ñom ñoo amone jamono jojo rawati na surtout à partir de 40e année ginnaw gadda yonnabi sallalahu alayhi wasallam année 40 nga xamantene problème bi nga xamne mom mo amone ci digënté sayyidina ali ak sayyidina muawiya radiyallahu anhuma ci la amone digënté bobu à partir de moment bobu nak la gaay ñeen ñi commencé sos manam surtout shiite shiite yi commencé sos ay hadith di wax mu am ñeneen tamit ñoo xamantene dañuy sos ñi fété fi ñi fété fele ba ci ginnaw bi nga xamantene sax ginnaw bi nga xamne sayyidina ali radiyallahu anhu manam assassiné nañ ko mu genn aduna légui nak groupe bu nek mbiri manam radicaliser wu ñu gëna radicaliser wu loolu ci bare bare bare sabab la ci nit ñi di wax loolu deug diko sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que groupe yi nga xamne ñoy groupe diini dañu commencé bare nit ñi commencé xajalo kenn ku ci nek manam ñu bare bare di commencé démé ni nga xamne non lañ xalaté rawati na bi nga xamantene mom moy ci ginnaw muawiya radiyallahu anhu ginnaw mom bi khilafam jexé ginnaw gi manam injustice bu bare bare bare dafa amone ci dëkk wi légui nak yenn yi pour nga mën ko saxal amna ñu ragalul yalla ño xamantene dañ day dañuy faral di sos di wax loolu deug ba paré pour nak mu gëna mëna valable dañ koy askaner rek yenenbi sallalahu alayhi wasallam mu gëna simple loolu day am mais nak il faut ñu def attention ci point bobu leg leg nga gis ben hadith ben way taxaw daane la hadith sangam wa banu umayya rek ko sos wala wa banu abbas ñom ñoko sos manam moy umayyad yi wala abbasid yi ñoko sos en réalité loolu du kenn ku nek lañuy may muy taxaw di wax loolu ak ko meuna don nak duñ la may rek nga taxaw buñ ne ñu xor njaay rek nga ni hadith bi umayyad ye wax nangam hein ak ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñoy abbasid ñoo wax nangam dedet dañuy xol hadith bi ndax saxna ci téré hadith yi wa wala dedet bu ca saxé ana nan la ca saxé ndax yu wër nañ wala wëruñu lan la ci borom xoxam yu wax rahmatullah alayhim ni lañ koy waxé niki non tamit duñu def bép hadith bo xamné day wax ci ngeenelu wa keur yenenti bi rek sallallahu alayhi wasallam rek ñu ne shiit yé ko défar parce que effectivement shiit yi dañ ci défar lu bare bare bare mais munu ñu def taxaw rek manam luñ ñu ñoxor ndjay rek hadith bu jëm ci wa keur yenenti bi rek sallallahu alayhi wasallam rek ñu ne shiit yi ñom ñoko défar wala lepp lo xamantene day deugereul yenn mbiri nga xamantene manam surtout côté wahabi di manam duñu pratiquer affaire bobu rek ñu ne lolu shiit yi la wala bok munu ñu tamit taxaw di def lu manam dal manam ci gattal dal hadith bala nga mëna taxaw ne li ñom diwo ko defar wala ñom da dafa wara nek lo xamantene lu ragneeku la manam dafa wara nek lo xamantene ci ay lay lañ koy xamé kenn duko xamé ci ay ndjort ci ay fokk ak manam tok di yaakar non ak dëgg dafa wara nek ci ay lay yu dëgër manam mu nek lo xamantene xam xam ci bopam mo koy saxal niki nonu xam xamu hadith bi nga xamantene manam ci la judd borom xoxam yu rahmatullah alayhim dañu def yitti yu maga manam def ak njambar bu reere ngir manam detect li nga xamantene mom moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu mëna ragnete li nga xamantene mom moy yu sahih yu wëri li nga xamantene hasan la yi nga xamantene dañoo daif degré dof gi ñu mëna ko xamé hadith bi su fekkentene matruk la ñu xamé ko budé munkar la ñu xamé ko budé chaz la ñu xamé ko budé amna illa ñu xamé ko su fekkentene hadith bi maqlub la dañ koy xamé su fekkentene muttarib la ñu mën ko xamé hadith bi su fekkentene wax ji baat bi nek ci bir sax dafa am mudraj ci hadith bi idraj ñu xamé ko lepp tamit lo xamantene dañ ko sosal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ko mëna doon lo wax dañ koy daal di xamé comme ni nga xamantene non la imam ad-darqutni rahimahullahu ta'ala waxon wa baghdad mune ya ahla baghdad la tazunnu anna ahadan yaqdiru an yakdhiba ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana hayyun yeen wa baghdad bu len ndort ne kenn ci yeen amna katan ci meuna waxal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lu deug manam mën ko sosal naral ko te man ma ngi dund lolou mën tane xam len lolou manam kon dafa nek lo xamantene borom xom xom jamono joju manam ak jamono yi ci teggu dañu nek ño xamantene dañuy luññutu mbir yi di setantal manam di xol mbir mi mu nek xam xam pire bu pointu bu sew bo xamantene buñu def yitté la amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess ñi ci xamul dara ci xam xamul islam ñom dañu fokk ne mbir mi dafa simple nit ñi ñoy dégg rek netali après wala ñu ne yenenti bi neena sallallahu alayhi wasallam wala mais bon dara leeruñu ci dédit affaire bi démewul nonu affaire bi ni mu démé moy borom xoxom yi dañu luñutu bu baax mbir ba paré ci ginnaw loolu ñu génné ci le fait que ñuy xamné amna ñu am ñëmé waxal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lu dëgg mu taxaw ñu taxaw daari def yitti gu mak ngir ñu mëna xam ndax lan mom moy li nga xamne mom lañ waxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamantene manam dañ ko netali kessé ak li nga xamantene deug manam mom ci bopam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom ci jëmi bopam mom moy ki nga xamantene manam mom moko wax legi fofu tamit mu am benen mbir mo xamantene bu mata baye xel moy comme ni nga xamne non la imam al-hafiz abul fida ismaeil ibn kathir rahimahullah ta'ala moy imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah bi nga xamantene mom la wax ne dafa am ñen ci mutakallimuna yi manam ñi nga xamne ay théoriciens lañ dañuy manam wala raisonnement lañuy faral di démé di ay wala di jëm philosopher pour tout le temps ci surtout comme moy comme suñu jamono comme ñi wax orientaliste rek moy comme suñu jamono orientaliste wala d'une manière générale islamologue voilà islamologue wala orientaliste parce que en fait en réalité ñom non lañ mel ay nit lañ ñoo xamantene voilà manam danaka manam xamuñu diiné dal xamuñu diiné mais ils font semblant buñu taxawé ci kanamu awami manam moy ñi xamul dara dañuy woné né ñom ay boromi xam xam lañ di wax ci diiné mais buñu taxawé ci kanamu ñi nga xamné ñom xam nañ diiné ñom dañuy reconnaître que ñom xamuñu diiné ñom histoire lañu xawa am lañu xam hein ak xey ay littérature ak ay xawma yan ak yan manam ñom seen bop dañuy reconnaître que ni en réalité xamuñu diiné ak xawma civilisation musulmane ay genre yoy lañuy xam mais xam xamu diiné li tax ñuy wax xam xamu diiné loolu ñom xamuñu ko kep ko deg ñun tuddé ko islamolog wala ñu tuddé ko wala mu nek orientaliste xamal ni xamul diiné bula ci dara nax nak bula ci dara nax xamul diiné apa a moins que nit ñi jaawale tuddé ko islamolog fekk en réalité mom du islamolog mais bu dé islamolog li ñi wax koku mom jëlul sa loxo nga duggal ko ci taal bi waat ne ki xamul diiné surtout que bu dé manam mom ci bopam nanguna titre bobu ak orientaliste ñom ñep ñu im xamuñu diiné nit ñi dañu fokk né manam parce que dañuy wax ci diiné ñi duñ mëne général mais bo len deglo da ngay gis né ay musiba rek lañuy wax et puis ay histoire lañuy manam lañuy am luñ ci xam manam quelque chose dans le passé am day am rek luñ sax xam rek ci passé bi de manière générale l'histoire politique bi surtout bi nga xamantene mo amone ci monde musulman bi pas ci l'islam sax automatiquement manam totalement ci monde musulman bi légui ñom à travers lool ñu bëgg fokk né ñom xam nañu diiné buñ ci bolé nak man touti fatiha effectivement xam amna touti mais bon ala kulli hal lool batay du len permettre ñu mëna xam diiné mbir la mo xamantene bu xoot la gis nga xam bi ñu nek ku ko xol xam né ñi wax islamologi bokku manam sa na rien à voir sa na strictement rien à voir ak orientaliste légui mom nak néna kenn ci gaay yu mel non néna dafa day bañ mom liko jaxal moy dafa gis dañ netale né day dafa bañ né hadith bu mawdu manam amna voilà mom nak mune soit nit koku nonu koku wax lolu koku soit existé wul wala mu nek nit ko xamantene vraiment lambowul manam xamul dara ci xam xam sharia yi manam lambowul manam nekul ko xamantene ku xam la ku maîtriser la manam ku am ben approche bu clair la ci xam xam sharia yi amna nak ñu ne ku mel manam pour tontu ku mel nonu dañ nan ko amna hadith bu xamne dañ ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf na ne sayukzahu alayya danañu ma weddi danañu ma fenal legui ñaar possibilité mo am moy su fekenteene hadith bobu werna moy kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamone ne danañ ko fenal du deug benen possibilité bi moy hadith bi ci bopam dañ ko sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon wowa xamne ni sosal amna ñaar possibilité rek ñu am du deug kon ala kulli hal en réalité sax hadith bobu en fait mom tamit amul comme niko al imam al mahalli wa rahmahullah ci sharh jam' al jawami' manam hadith bobu manam bu ñu ñe yentibi sallallahu alayhi wasallam dañ nañ ma fenal hadith bobu en réalité sax amul kon bu boba da ngay gis ni kon amna manam kon de toute façon moy mawdu ci bopam mom amna légui kon borom xoxom yi rahmatullah alayhim def sen day yitté pour guenné ay xet xam xam yi nga xamanté mom moy xam xamul jarh wa ta'dil xam xamul ilal hadith xam xamul isnad xam xamul tarikh ruwat xam xam yi nga xamanté manam moy sabrul matnil hadith ak maana bi manam moy top manam yahu hadith yi ak takhrij ak yépp yo xamanté dañoo aju ci walu gogou nonu yépp manam ci walu mustalah al hadith yi mom moy li nga xamanté man mom moko waral borox xam tam rahmatullah bind ci ay téré nga xamanté ñom ñoy sos ñi nga xamné ñom lañ xamé ñom ñoy du'afa yi ñi nga xamné ñom ñoy siqati ñi nga xamné ñom ñoy ñu woor ñi nga xamné ñom ñoy di sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñepp ñu daal leen di rañé daal leen di indi ñu xamné ñi ñoy diiw ki mom li ki diiw sangam li lay def wala na ngeen ko mantandi ko kon imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala di wax li nga xamantene manam mom moy li aju ci walu hadithu da'if ni nga manam mawdu' bok ni nga xamantene non lañ ko xamé mun wal wad'u fihi 'urifa kon gisoon nañ al khabaru al mawdu'u sharru al khabari wa dhikruhu li 'alimin biha zuri fi ayyi ma'nan kana illa wasifan li wad'ihi legi mun wal wad'u wado manam sos giñuy sos hadith sos fihi ci hadith rifa def nako xamé légui mu indi ay mbir yo xamantene dana tax ñu mëna xamé hadith bo xamantene mawdu' la muna imma bil iqrar imma dal bil iqrar ci saxal manam nit ki saxal bopam ne man ma wax li deng mom la cheikh ahmed shakir رحمه الله تعالى ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم ما نم دفنا خميني حديث بي دفنا خميني خميني دنكو صوص تي أي مبير يو باري باري يو خمين تنى بونك اللي ينغ خمين تنى نيو لنيتو خم حديثي نيوم تي إمام يو ماجي إمام خم خم بي نيوم رحمة الله عليهم نيوم دنكو يرادي من راني manam mune minha iqrar wadahi bidhalika bokna ci moy ki nga xamne mom moko sos mom ci bopam mo saxal ne mom man dama sos hadith bi ma dama ko sos mune kama rawal bukhari fi tarikh wal awsat an umar ibn sabh ibn imran at-tamimi annahu qala ana wada'tu khutbatan nabi sallallahu alayhi wasallam mune comme ni nga xamne mom imam bukhari rahimahullah solo we ci tarikh wal awsat jele ko ci umar ibn sabh ibn imran at-tamimi mom mune man ma soson khutba yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam khutba yi ñu wax man may ki nga xamne mako sos deng manam mom moko inventer ñoo ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam def na khutba sangam ak sangam amana nak khutba bi peut-être moy bima deg be kenn ci gamukat yi diko netali ci genn aduna yentib sa sam bi mi waji genn aduna amana bobu la parce que lolou mom ay wax yu yanuul mana da ci nek wax yo xamantene dara du ci deug sax parce que du deug du façon leer na ne lu yoy du deug voilà yiñ ci wax bon amana lolou la wa kama aqarra maysara ibn abd rabbihi al farisi annahu wada'a ahadith fi fada'il qur'ani wa annahu wada'a fi fadli ali 70 hadithan comme tamit ni nga xamantene non la maysarat ibn abd rabbih al farisi mom ci bopam saxalene mom ci bopam mo sos hadith yi nga xamantene ñom ñoo xew ci ngeeneel al qur'ani ba pare mom ci bopam sosna ci ngeeneeluk sayyidina ali radiyallahu anhu 70 hadith wa kama aqarra abu asmat nuh ibn abi maryam al mulaqab bi nuh al jami'a انه وضع على ابن عباس احاديث في فضائل القران سوره سوره كوم نيغا خامتان تام نال ابو عثمان موي نوح ابن ابي مريم مام دنجو دان داخانتالي مانام موي تيزرم نوح الجامعه دا فا داجالي لو بار رافيت دا فا داجالي اي واخ لول دغ رك يو باري ني موم تي بوبام تي بوبام موم مو اسكان لا موم مو واخ ني موم مو سوسال حديث جار سي ابن عباس رضي الله عنهما اي حديث يو خامن ني ييب manam ci ngeenelu saari alquran la sar par sar lu mel non mom moy comme li nga xamne mom lañu xam ci ak kuko meuna bind ci téréem na wax xam ko len xam ngeen yeen manam il faut mu leer dafa am lo xamne il faut ko mu leer ben yon une bonne fois pour tout ko meuna don dañuy lijeenti say mbir lolu il faut mu leer yaangi deg ak ku meuna bind wax yoyu manam moy nafila yoyu ñuy wax ci koor gi gisna ci suñu jakkaja fele ci kemer suñu jakkaja amna aw téré buñ xamantene mom lañ yor dajale ci nafila yoyu nonu nga xamantene sa yu koor gi da imam bi da koy lire ni waw nafila ki bi jeul nañ ci Anas ibn Malik imam Malik jeul na ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli nangam raka ci guddigi xawma nangam et cetera da nga am nangam ci aljana yoyu dañ ko sos lolu mawdu wala voilà lolu il faut mu leer parce que yoyu tamit manam wéru koor gi ba wéru koor gi jeex dara wëru ci lolu ñuy wax yoy dara wëru ci nit ñi dajale ko nonu rek yaangi deg legi yoy ñu sos la manam leg nit ki ci wof day rek dañ ko sos mais amna xamna dañ koy xamne ki li dañ ko sos ndax mbir lolou dinañ ci ñew inshallah taala manam ko taxaw ne li kan mako xol muné minha muné kon imam as-suyuti rahimahullah dane kon imma bi iqrar imma bil iqrar ndal ci iqrar manam ak saxal nit ki saxal ne li kat man mi mako wax legi ben laaj mën nañu fof moy man na nek ne waji ci bopom mën na ne man mako sos en réalité ndek re waxul deug mum sosuko boba est ce que mbir mi du gëna am problème manam mom ci bopom dafa solo ay hadith comme niñ koy gisé inshallah dinañu ko gis dinañu gis buñu yexé ci sabab yi tax nit ñi di sos hadith yi inshallah dinañ ko gis ci masalan hadith yi nga xamne mom lañ wax sank ci li aju ci walu ngeenelu saaru alquran yi mel non dinañ ko gis inshallah mais leg leg nit ki mën na taxaw sos ba pare taxaw ne manam fekk sosuko mu ne man ma soson hadith yi est ce que lolu du indi problème manam du tax ñu hadith yo ñu rejeter ko fekk ay hadith yu wër lañ ba wa réponse bi tontu bi yomb na tontu bi moy de toute façon lu fi way sos borom xam dañu xam ne li dañ ko sos les sosuñu ko dañ koy xam parce que niñ koy xamé c'est simple moy dañuy xol rek ndax wax ji hadith bi ñeneen solo nañ ko ba pare est ce que ñu deggu solo nañ ko buñ ko xolé rek dañ koy parce que dafa impossible ben nit rek xam hadith bi lolou dafa impossible hadith bo xamantene dañ koy jangale ci daara yi ci ci ki ben nit rek jang ko ci serigne bi lolou dafa impossible ci bir lolou ci lañuy lolou bo wa luñu tuko de toute façon yomb na manam ci walu gogou non wallahu a'lam té ala kulli hal dañ koy découvrir boudé wax na deug wala waxul deug dëng légui mu né kon imma bil iqrar wa ma yahkihi ak lo xamantene lu ko nuru la manam lo xamné da nuru ak saxal lolou moy lan mu né wa minha bok na ci ma yunzalu manzilat iqrarihi manam lo xamné dañ koy wacce waccu wayu saxal gi nit ki saxal bop mom cheikh ahmed shakir mo wax rahmalahu muna ka an yuhaddatha an shaykhin bi hadithin la ya'rafu illa 'indahu thumma yus'alu an mawlidihi fa yadhkuru tarikhan mu'ayyanan thumma yatabayyanu min muqaranati tarikhi wiladati ar-rawi bi tarikhi wafati ash-shaykh al-marwi 'anhu anna ar-rawi wulida ba'da wafati ash-shaykh aw anna ash-shaykha tuwfi war-rawi tiflun la yadhkuru ar-riwayat aw ghayru dhalika mune lu nuru saxal moy lan moy mune comme par exemple nit da di netti hadith bo xamne ken xamewuko lulul ci mom ñu laaj ko fo di mu wax indi ci ala lawi legi ñu laaj ko wala bok mu tuddu ben date bo xamne manam ñu laaj ko par exemple deko yow kañ nga gëna aduna mu da di wax man at sangam la juddu mu leer après ñu lekkale xol mom at bi mu judd ñu xol at bi nga xamne mom la serigne bi mu wax ne mom la déggé ci mu hadith bi génn aduna ñu gis ne manam serigne ba da dé dafa génn aduna lata waji di judd mom wala bok judd won na serigne bi mi génn aduna mom do fekk mu nekk goné go xamantene mënutu xamé wax manam bu déggé wax duko xam comme mu am ay ñaari at ak ñetti at nga xamne bu degge hadith be du ko meuna xam du xam porte ak yoy non du ko meuna japp tak ko wala yu demé nek nonu dal comme yu demé nek non moy comme par exemple nit ki masalan deuk Baghdad durant bi serigne bi dund yep mom gennul Baghdad par exemple koku munul wax ne degge na ci mom directement comme xolal Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu masalan mom dunduna ba am 17 ans ci Cheikh Amadou Tidiane Ndagane do gennu aduna mais problème bi moy kon xam nga bok na jamono mais gisuko lolou day am manam motax Cheikh Omar radhiyallahu anhu da ngay deg su wam lan Cheikh Mohamedou Khalid radhiyallahu netal nama neena wala manam ngay gis kon lolou deug bu waxe ni Cheikh Sir Cheikh Amadou Tidiane radhiyallahu da ka wax da rek mom day préciser ni da ka feñu manam feñu la mais du ci monde bi de toute façon lolou ñu xam la gis nga comprendre nga mais nak imaginer nit ko xamantene tay comme non la demé ba para muy wax na dégg na ci cheikh radhiyallahu té par exemple mom ak cheikh omar radhiyallahu anhu ñoo bokku fouta gëñu gëné aduna muy netali mom né dafa déggé ci cheikh fekk gis na cheikh cheikh amtidiane radhiyallahu anhu etc dañu xamné day expliquer deng légui muna kama daa ma'mun ibn ahmad al-harawi annahu sami'a min hisham ibn ammar fa sa'alahu al-hafiz ibn hibban rahimahullah mata dakhalta sham قال سنة 50 و200 فقال له فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200 فقال هذا هشام ابن عمار آخر ابن عمار آخر مانام كوم نيغا خامني مأمون ابن أحمد الهروي دا فا وخال ني دا فا ديغي تي هشام ابن عمار مو لاج كو legui muné al hafiz ibn hibban mom ibn hibban rahmalahu al busti rahmalahu laj ko ne ko me yow kagn nga dem sham kagn nga duggu sham muné ko man ané 250 la demon sham 250 ginnaw ga dayen salam muné ko me hisham bi ngay wax ne mom nga solo ci mom mom 245 la genn aduna ah oui ya problème lol munul né waji ne ko ki hisham ibn ammar benen la bon mo xamné day expliquer kessé xam nga amna yo xamne bu ko waxe bo da ngay dal di paré ci wax ji rek mais bo xam nga ni waji day expliquer mais bo kon lolu moy wama yahkihi mune war katin lolu dinañ ci ñew moy wax jo xamantene day déssé djub manam ni mi nosé wo wa hein وبدليل فيه مانام موم لول لا نك شرحا وبدليل فيه اك تي تكتال غو نيك تي بير حديث بي الشيخ احمد شاكر رحمه الله دانا وقد يعرف الوضع ايضا بقرائن في الراوي او المروي او فيهما معا ليلا دي نان خم ني حديث بي كات دنجو سوس ني موضوع لا تي اي مبير مانام اي مبير يوم لك لول اي قرينه مانام اي انديس ay signe yu koy wone yo xamne ci kiko solo la nek wala bok ci kimu manam ci liñu solo wala ci ñom ñaar ñep manam ci kiko solo la ne problème bi wala bok ci liñu solo wax ji ci jëmi bopam la wala bok yu demé nek non munafa min amsalati zalika ma asnadahu al-hakim an sayf ibn umar at-tamimi annahu qala kuntu 'inda sa'd ibn tarif فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال ما لك قال ضربني المعلم قال لأخزينهم اليوم حدثني أكرمة عن ابن عباس مرفوعا معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين lolu par exemple lo xamantene ay indice ay mbir ci bopam ñoy wane ni ki lim wax du deug moy comme li imam al-hakim rahimahullah indi ci isnadam ba ci sayf ibn umar at-tamimi mune dama nekkon ci wetu sa'd ibn tarif domam ñew joge ci l'école ba di joy neena mune ko me lan la lula dal mune ko sam muné ko maître bi momu dur manam ki jangala dal momu dur oustaz bi dal comme niñ koy waxe ñun oustaz bi deng muné giñ naane dana len gatchel tay oustaz yi dana len gatchel tay ñi écrima de net li na ma jël na ci ibnu abbas lu mu jël ci yenen ti bi neena sallallahu alayhi wasallam muné muallimu manam ñi jangal seen goné yi ñoy yees ci yeen ñom ñoo gëna neew yërmëndi ci njirimi ba paré ñom ñoo ñi nga xamantene ñom ñoo ñi gëna dur ñoo ñi gëna dur ci pauvre yi ci miskini xam nga li waxu ju teggul fenn la da mer rek wax ko sos ko hein loolu day tax manam loolu dalil la indice la bu koy wone mune وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه. سعد بن طريف بي ابن يحيى بن معين رحمه الله نينا داغنول سي كين موي سولو دي جليتي موم. وقال ابن حبان كان يضع الحديث نينا ابن حبان نينا رحمه الله نينا موم داي سوس حديث مانام ني سعد بن طريف بي داي فرال دي سوس حديث. من وراوي القصة عنه سيف ابن عمر قال في الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. كي جلي قصة بيتي موم اتم الحاكم رحمه الله نينا دنكو يتومال تي زندقة. زندقة موي اك كاتشوري كو خامني نيت كي داي واني تي بيتي ني رك لوي واني ني اك جوليت لا مي داي اندك كاتشوري تي بير كو خامني مانام وخامي اك دوخالينم ييب pour mabul islam la en fait ci souf ni mi waxe rek lay jim manam ku xam deug nak te yew te am objectivité mo koy meuna xamé mais sinon bu la lenen animé rek souvent do ko gawa xamé do gawa xamé zindiq ko xamné dafa say waaw duñ koy faral di gis ñun ño xamanteni seen wax yup sa tourne autour de nit ñangi def lu bon bu len ken wax dara aduna de toute façon fi yefir sax amatul ay nan ki ken du demati safara di wax yo xamanteni day mab li nga xamne moy principe l'islam yi han ay wala manam wax yo xamne dal di jim wax waaw alal mom wut len ko rek waye bu len di set fo len koy jele waaw l'essentiel moy nang ko def fu bax xam nga nit ko xamne dañ nan koy wax ni ki kilifa dine la muy waxe nonu han ay jigen yi ñuy sol ngi jarul ñoo critiquer parce que ñun ñi ngi def lu gëna bon loolu ndax dañuy jëw ak yu mel non wax yo xamantene yépp boko xolaté bu ci bir day mabul islam kessé amul dara lu ci taxawul islam lepp day mabul islam yow nga koku moy zindiq ko en réalité mom gëmu diiné ji mais day jima wax tout temps hein mais day jima wone tout temps mbiru diiné ci kanam ci bitini di sol yere wu nitu yalla di def et cetera mel nonu comme ñom ci bi zahir mais waxam yep day mabul islam looloy zindiq ki nak dañ ko koy tumal motax mune wo fi riwayat saqit day mom ci solo mom day ku daanu la mune wa qila li ma'mun ahmad al-harawi الا ترى الى الشافعي ومن تبعه بخراسان كي تام موم مامون مانام احمد الهروي بن دون واخ سانك موم غا خن موم داي سوس موم لا نيو لاجون موم لا نيو لاجون محمود ابن احمد الهروي بوك موم لا نيو لاجون نيكو كاج nga duggu sham mu wax 250 ñu ne ko mi serigne bi hisham bi ibn ammar mom 245 la ko mom la genn aduna ngay deg mom par exemple dañ ko moné xolal dañ ne ko ala tara ila shafi'i wa man tabi'ahu bi khurasan xana xolo shafi'i ak ñiko top ci khurasan fa qala mom mu daadi waxna hadathana ahmad ibn abdullah mune kaza fi lisanul mizan ci lisanul mizan li mo ci nek moy ahmad ibn abdullah ak ci tadrib mune way ci tadrib mon tadribul rawi ahmad ibn abdul bar mo ci nek qala hadathana abdullah ibn ma'dan al azdi an anas marfu'an yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu muhammad ibn idris adarru ala ummati min iblis ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي لا دنجو واخ مانام تي مبيروم امام الشافعي رضي الله عنه نكو واو موم خانا غيسوكو موم غاي نيكو توب تي خراسان نينو مل نينو ماغي ايتترا مونا واو مراد اندي تشالالم حدثنا احمد ابن عبد الله ولا ابن عبد البر مو ني نيتال قال حدثنا عبد الله ابن معدان الازدي من انس ننا ابن مالك رضي الله عنه من ينتبي صلى الله عليه وسلم ننا سماو خيت دينا تي ام بن واي بو ني واخ محمد ابن ادريس mo gëna tar hein ci sama xet mo ci gëna daqalore ke iblis waye sama xet dina ci am ben way bu ñuy wax Abu Hanifa mom moy nek nga xamne moy lampu sama xet manam mu daanel Shafi ne mo gëna tar ci kaw xet bi ke iblis mo daqalor ci kaw xet bi ke iblis mu daali yekiti Imam Abu Hanifa daan mom moy jan manam moy lampu xet bi yoyu manam ngir firange ak bëgg par parlo rek comme ni gaay di netali lima le netali won liñu waxon ci waajo ju doon wax nga xamne dafa meron rek xam nga lool la moy wa bi dali wa bi dalilin fihi moy dafa meron di bëgg yekiti Seyd Hadj Malik daanal Seyd Touba radiyallahu anhuma di netali histoire am yoyu nonu mu netali yo xamantene boko xole badaha tan il suffit que nga nek julit bu mando xol ni ñaari serigne yu bax yoyu radiyallahu anhuma di waxe ci sen tire yi nga xol ni ñu mel automatiquement da ngay xamne waji limu netali de a a z ay explication la ah oui andak famille bu mu meuna bok la wax non c'est que il faut que nit ñi di mandu di xam te yalla tax leena jog ak ku meuna don ay mo geuna xam famille bi ki wak mo geuna xam histoire ñe rek deg nañ ko ni mu wax day expliquer lim wax dara du ci deug wa ñu wax dara du ci deug ak ku mu meuna fréquent na fekk ne seigne babacar da ka dan yoni radelan muy dem xawma gabon la xawma cote d'ivoire nagn ko mané na nek ku ne lim wax sa se voit que ni ay explication la xam nga lolou il faut mu nek lo xamne dañ koy intégrer manam li manam deug rek tax ñu jog te yalla tax niki non xolal lolou xam nga bok na ci li debi dalelin fi batay comme par exemple li waji ko manam ben individu grand individu lum do netale nan waw te li gëna yémi moy wolof yi subhanallah wolof yi duñ sax réfléchir ndax ki limi wax deug la manam en fait c'est que liko indi moy duñu permettre sax ni di réfléchir est-ce que li ki limi wax yarna manaw wala est-ce que yarna na mana est-ce que lool sax duñ ko wax mais est-ce que ki limi wax yarna mana lool rek duñ ko poser question bobu bu meuna det rek gis nga yi ñu wax yépp dañuy xol rek xamni li yanuul mana ak circonstances dal di meuna découvrir mbir mi xolal li grand individu li ben individu bobu lu mu netali néna mom dafa am ben xaritou sirir bu mu andal ci ñu romb ay tol ay toli mango la yakar na la wax neena tol mango yi neena xaritou sirir bi ne ko ku mom toli de rafet na xam nga toli de rafet na lol ku ko mom ci ngay xamé ne du sa xayaay ni affaire bi ni mu démé niñ ko ñagé et cetera defar ko yépp tabarkala neena mu ne ko suñu boroma ko mom neena ci ëlëk sa mom mu ñëw fu mom kessé dem dugg ci tool yi di ras ndax japp ndax sukkandiku ci wax gimu ko individu bi waxon ne ko suñu boroko ko mom neena borom tool bi japp ko dur bu benen yoon mu ñëw mu ne ko ku mom tool yi mu ne ko suñu borom neena mu ne ko waaye suñu borom bi nekk fi de ni mu soxare mais loolu bo xoolee histoire bi rek da ngay xam ni loolu du dëgg ah oui parce que déjà ab xale bu am 10 ans kessé tay boné ko li suñu borom ko mom dina na la waw waye ko mom dina manam automatiquement xalé rek bu am 10 ans bu fekké dina nak tépi individu ko xam da ngay xam né du and ak ku ñak xel non mi xel mi reey di nga xam né ki du and ak ku ñak xel ni manam yoyu manam et puis xam nga rek wax pour sa fal xorom rek la wé da ngay xam né lolu existé li gëna yémi moy wolof yi manam danaka de manière générale dañuy netali mbir mom diko répéter wat andak duñu sax poser wu question ndax lolou warna mëna nek deug wa wala dit ndax li yanu na mana est ce que li mo koy netel du nekuma di ridiculiser sa bop manam dafa am yo xamantene dang koy xor rek xamni li ay explication la ah oui non mais hein da koy xor rek xamni gaay dal dañu expliquer kessé li dara du ci deug amul lol moy wabi dalilin fihi wa ak yeneen ak yeneen manam day boy deg sax gaay sax da ngay yemu sax ci yalla manam subhanallah mais yepp yi ko indi moy culte de personnalité bëgg yëkëti sa bopp bëgg et cetera ak ñeneen itam nit ñi bëgg la yëkëti wala bëgg yëkëti keneen lu ëpp li nga xamantene mom la koko doon wala bok nañ façon biñ koy yëkëti mo baaxul amna ci sax histoire bo xamne mom ñu bari tabarakallah alhamdullilah dañ koy faral di tuddu diko joxe exemple ci ne gaay dañuy expliquer moy comme histoire nane sayyid al-hajj ma radhiyallahu anhu da dem ci kaaba ga xawmu fek gaay aj ba param wax nañ ko jox ciabi ci kaaba gi et cetera wa heureusement que histoire bo bu ñepp xam rek mu daal taxaw ci buntu kaaba gi rek buntu bi daal di ubbeeku neena mu dugg ajam mom dem yoonam ak yoy histoire bobu heureusement que manam ñepp sax xam nañ ni lool ay explication la pour diverses raisons hein? Bon mais en tout état de cause mbiri mom ak setantel warna ci and ak di xol parce que dafa am yo xamne da ngay xor rek xamni li existé wul quoi yalla nañu yalla sam sho yalla nañu yalla sam quoi sho sho mune cheikh ahmed shakir rahmalahu ne وكما فعل محمد ابن عكاشة الكرماني الكذاب قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه فقال حدثنا المصيب ابن واضح قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له حديث بي مانام امنا ньо خامتيني كون moy comme ni mohammed ibn ukash al kirmani nga xamne dañ ko wax al kazzab fen kat bu mag bi dafa wax ne manam mom non la daan def al hakim manam def nako al hakim neena rahmalah yi jotté na information bo xamne dañ ci wax ne mom dal way la jo xamne manam mohammed ibn ukash bi al kirmani way la jo xamantene dafa jappi won sax di sos hadith mom dako jappi won sax ak jaamu yalla mom neena ndax dañ ko wax ne ko benn bes ne ko ay nit dey dañuy yëkëti seeni loxo ci roko manam buñu roko dañuy yëkëti seen roko allah allah akbar buñu yëkëti ku sami allah muhammad la yëkëti seen loxo mom mu daal ñu net la hadathana al musayyib ibn wadih muhammad musayyib ibn wadih mo ñett mu ne hadatha abdullah ibn al mubarak moy al marwazi men wala dul mubarak bañ gisul fele an yunus ibn yazid moy al ayli an az-zuhri moy muhammad ibn shahab عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب مجلوكو تي باي عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما من يننتي صلى الله عليه وسلم مون كو ييكتي ما سا لوخو تي روكو موي امو جولي خولال تيال جي مو ديفر رك من خولال من فهذا مع كونه كذبا من انجس الكذب فانه الروايه عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطأ وسائر الكتب الحديث mu ne li ànd ak ne kàcc la, yoo xamante ne kàcc la di gën a salté ci façon kàcc yi. waaye boo xoolee ne Imam Az-Zuhri ci boppam rahmaallah ci bii càllale moom ci boppam maanaam dafa maanaam am na càllale gu dëgër kët ci bii bu nekk ci Muwatta ak yeneen téere hadith yi nga xamante ne dafa saxal yëkkati loxo bi ci ruko ak tamit boo jógee ci ruko bi. kon loolu maanaam dèjà day wane ni kàcc gi gën a feeñee rek. kon mu ne fii intaha fi voilà mais min lisaanil misan ci lisaanul misan bu alxafid ibnu xajar rahmaallah mu ne wa naqala al muallif hadhihi al hikayat fi tadrib maanaam borom taalif bi mooy Imam Suyuti rahmaallah nettali na histoire bi ci tadrib muy tadribu rawi mu ne walakin jaala al isnad an az-zuhri an anas marfuan wa adunuhu akhtaa fi naql mu ne waaye nag dafa def isnad bi maanaam bi mu jël jaaree ci maanaam Younes ibnu Yazid al Ayli jële ko ci az-zuhri moom daf ne an anas marfuan anas ibnu malik radiallahu anhu mu jël ko ci yonente bi sala alai sallam mu ne waaye wa adunuhu akhtaa fi naql waaye dama njort ne dafa juum ci ni nga xam ne noonu la toxale. Imam As-Suyuti kon rahimahullah boo xoolee yii mu indi yëpp ay problème la yoo xamante ne dafa dañ koo xàmmee ne xadis bi am na problème mais soo seetloo yépp ci wàllu càllale gi la aju. maanaam mandarga mooy alaama alaam maanaam alaama bi ñu amee xamee ne lii xadis bi dañ koo sos mais boo xoolee lii yépp ci càllale gi la nekk mooy boo xoolee yëpp mënef na koo tënkee ci ne waa ji ci boppam la ñuy xamee ne moom day kàcc soit moo ko wax wala boog nit ñi dañ koo découvrir mooy iqrar wa ma yaxkihi wa bi dalilin fihi maanaam kon soit waa ji day nekk koo xam ne day kàcc ñu xamee ko kon lépp loo xamante ne daf ko solo jële ko maanaam solo ko teg kuwóor solowu ko dañu xam ne moom da ko sos. kon beneen bi mooy moom ci boppam mu reconnaitre ne maa ko sos. bi ci des mooy ñu xam ne maanaam lu ko nuru am maanaam lu xamante ne moom saxalu ko waaye daf ko lu ko nuru la. beneen bi mooy ñu xàmmee ko ci xaalu ki ko solo wala bokk maanaam ci anam gi li mu wax daal soit ci wax ji lañ koy xàmmee wala mbir mu demee noonu daal ci la ñuy xamee ni mbir mi amul mooy wabi dalilin fii léegi kon ñu dellu si ci baatu wa rikkatin mooy wax joo xamante ne day desee jub day desee am xorom day desee jub day desee am solo day desee am xorom waaw niñ koy waxee daal du rafet dara. mu ne Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah ne wa min al qara'in léegi yooyu yii nag bu boobaa yii ci des yooyu moom mooy ma am matn bi ci matn bi nag lay aju maanaam kon yi ñu wax yépp ci càllaleegi lay aju ne noonu la ñuy xam yoo ne xadis bi wérul mais maanaam xadis bi mawdoo la mais loolu ci càllale gi. léegi mu am nuñ koy xamee nag léegi ci matn bi mooy rikka mooy te rikka bi day am ci lafz di am ci maanaa mais bon loolu dinañ ci ñu mooy ci kàddu yi di am ci maanaa yi. mu ne imam Cheikh Ahmed Shakir mu ne wa min al qara'in fi al marwi an yakuna rakikan la yuqalu an yasdura an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqad wudi'at ahadith tawila yashhadu li wad'iha rakakatu lafzaha wa ma'aniha manam bok na ci indisi ñi mëna xamé ni li ñu solo mom hadith la bo xamantene mawdu' la mooy ñu gis ne wax ji day desee jub day desee am day desee rafet day dafe rafet daal nga xamante ne maanaam xel du yenu ne yenente bi salaa salaam mbir mi wax ji war naa mën a jóge ci moom ndax solo nañ ci ay xadis yoo xamante ne maanaam am na ay xadis yu gudd yu ñu solo ci yenente bi salaa salaam mais baat yi ak maanaa yi ni muy ñëwee ñàkk nosew ñak organisé wu gi ñak organisé wu ak ñak rafet gi ñak rafet ak ñak yanu mana gi ci nek ci lañu xamé ni wax ji mom yentibi sallallahu alayhi wasallam waxuko mun qala al hafiz ibn hajar rahimahullah al madar fi rikkati ala rikkati al mana fa haythu ma wujidat dallat ala al wada wa in lam yundam ilayha rikkatu al lafz li anna hadha al din kulluhu mahasin wa al rikkatu tarji'u ila al rada mun li nga xamantene mom la ñak nosew gu ñak jubbu gu wax di amé lolu ci manana bi lay manam lay wër wërlo manam sa yo xamantene dal gis nañ ni manana bi dal dafa déssé jub rek dañu dal di mëna dogu ci né wax ji dañ ko sos même bu fekkante né kaddu gi ci bopam manam jub na rafet na mais manana bi ci bopam jubul rafet mom dañu dal di xamné li amul ndax diiné ji yépp ay tar tar la ay rafet rafet la wa té manam ñak ak ñak jub ci wax ak ñak organisé wu ak ñak deugër ak ñak am solo lolu yépp manam ci doya di lay déllu mun amma rakakatu lafz faqat fala tadullu ala dhalika li ihtimal an yakuna rawahu bil ma'na fa ghayyara alfazahu bighayri fasih na'am in sarraha bi annahu min lafz an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa kadhib mun amma nak bu fekente ne bat yiñu jëfëndiko mo jubul manam mo déssé rafet mo déssé organisé wu manam mom lañu gis ne dal amna baat yu ko gëna rafet mënon nañu nekk ci place bi bu boba nak lool day daal di déllu manam bu boba lool rek du tektale ne hadith bi dañ ko sos ndax mën na nekk ne dafa solo mbir mi ci mana bi manam mu remplacer benn baat ci mana bu bokut ak manam baat bu nurul mana mu solo ko fekk bu boba ñu gis ne amna baat yu ko gëna jup ñu xamne wax ji dal xeyna waji da solo mbir mi ci mana bi way solo wuko ci kaddu exactement yiko yentibi sallallahu alayhi wasallam waxe won mom war ko deg ci sahaba ay radhiyallahu anhu ñu deg ko ci serigne ci dess sauf que bu fekenteene waji nak ci bopam dafa wax ci lu leer ne ci yentibi sallallahu alayhi wasallam la dege mbir mi dañuy xamne nak wax joju lan manam wax joju dañ ko sos kon dañuy xamne waji manam bu ne baat bi la yentibi sallallahu alayhi wasallam wax dañuy xamne deug mun wa qala rabi'a ibn khaysam inna lil hadith daw'an ka daw' an-nahari ta'rifuhu wa dhulmatan ka dhulmati al-layli tunkiruhu manam rabi'a ibn khaysam rahimahullah daf ne hadith dafa am leer comme leeru beccug go xamne day tax ñu mën ko xamé beccug niko non dafa am lendeum comme lendeum guddi go xamne day tax bu do ko xamé da nga nan li dal dang koy bañ dal muna wa qala ibn al-jawzi al hadith al-munkar yaqsharu lahu jildu at-talib lil-ilm wa yanfaru minhu qalbuhu fil ghalib muné imam ibn al-jawzi rahimahullah néna hadith munkar manam yaramu ki nga xamné moy ki koy manam sakkat xam xam bi hadith bo xam tane wiru manam da koy yek ci yaramam wa xolam da koy daw xolam ci lu upp ci li note manam xolam ci bopam da koy du ko nangu dana li dal waru nek wax yent bi sallallahu alayhi wasallam lol comme niñ ko gisse won ci introduction bi ñu introduire téré bi lolou gisson nañ ko né lolou dafa am niveau tamit bo yegg du kep kenn lañuy may muy nan ah li dal yanuul mana dedet il faut que nit ki yagga gis waxu yent bi sallallahu alayhi wasallam yagga dugante ak mom saxo mom di yag lu ñëti hadith yi seen cyallale seen baat yi et cetera dugënte ak mom bu baax ba xamé ko xolam ubbe ku ci ba nga xamné fu mu déggé wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam day yek né li waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax xolam spécialement ni mu ko déggo ndax yag dégg wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak yag dégg yeneen yi wax yi muy mëna comparer nga xamné li fu mu ko déggé dama xamné li waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lég lég nit wax la wax nga xamné ki waxu diw la wala ki du waxu diw parce que yag gi nga yag ak mom lol la mbir mi tamit non lay demé tay bo nekké ak nit par exemple nga nek ak mom fukki at xam nga yimi bëgg ak yimi bañ tay bu ben way ñëwé né diw day bañ nangam fekk yow leer na né lolu wajjo dako soppon dang koy daadi mëna xam da ngay xam ni wajj day expliquer non la mbir mi démé nak par rapport ak hadisi lol nak ñi xam mbir mi rek ñoko xam ñiko xamul xamuñuko wa ñiko xamul xamuñuko d'autre façon mënuñu leen ko expliquer bañ comprendre ko wa mais dal exemple yi dal lañ la mëna wax wa amma ku ko xamul nak xamuko ko wa deng قال البلقيني الامام البلقيني واكاي مام رحمه الله نانا وشاهد هذا ان انسانا لو خدم انسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى انسان انه كان يكره شيئا يعلم ذلك انه يحبه فبمجرد سماعه يبادر الى تكذيبه لي سيدل لي نانا موي نتا نيت بودون ليغيال بن واي اي ات اي ات mu xam ci mom ne li bëgg na nangam li bañ nako ben way taxaw fele da di wax ne ah ki day bañ nangam te mom xam na ni koku loolu deug ko waji dafa sopp loolu comme tay nit ki ligéeyal ben mbayen ay ati at mu jéki jéki mbayen bi ne ko ben way ñew ne mbayen bi day bañ ciébu jeun day xam ne waji di expliquer parce que mbayen bi mom mënul bañ ciébu jeun waaw lol xamnako mais nan la ko xam parce que waji non parce que yag na ak mbayen bi lol la day da di meuna gaaw xamni waji di expliquer day nar deng wa qala al hafiz ibn hajar wa mimma yadkhulu fi qarinati hal al marwi ma naqala an al khatib an abi bakr ibn tayyib anna min jumlati dala'il wa da'i an yakuna mukhalifan lil aql bi haythu la yaqbalu al ta'wil wa yaltahiqu به ما يدفع الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا لينك ميغي دوغو كون سي بنين ميرمي موي وان يناوي قاطعا وما قبل تأويله موي bepp hadith bok na ci ni ñi xamé ni tamit kon hadith bi dañ ko sos mawdu' la moy wa an moy te an mu nek lo xamné hadith bi yunawi da fay wuté manam nga gis cheikh ahmed shakir rahimahullah mu def fofu ki yunawi mu daal di def ay yu khalifu manam limi tek moy dafa wute qati'an lo xamne dañ ci dogu lo xamne dafa sax ci alquran ak sunna mu nek ay xabar yo xamne dañu siiw wama qabilta nanguul ta'wiluhu ak gëndelem manam mu no interpréter mbir mi bu mu depp hadith yi nga xamne wala aya alquran yi nga xamne dañu sax siiw te leer mu no wëlbeuti mbir mi ba mu deppok li nga xamantene mom moy sunna yi nga xamantene mutawatir lañ wala bok nga wëlbeuti mbir mom mu deppok lo xamantene manam luñu xam la ci diine manam ci manam danaka nit ki manam day wuté complètement am xel manam day wuté tamit li nga xamantene moy diine ci deug mais bala ñu ñew ci lolu il faut que ñu joxe exemple ci arrikatu parce que wax nañu rikatu moy lan moy lo xamne da lu yanu mana day jubari dañ xamne li yent bi war ko wax sallallahu alayhi wasallam comme hadith bi wax nan law kana al urzu rajulan lakana haliman ma akalahu ja'un illa ashba'a manam ciep ñu wax yu mbay ni ciep su fekkontene goor la du nek luddul ku lewet ken du ko lek luddul dana ko soural xam nga wax ji bo yagge xam waxu yenenbi sallallahu alaihi wasallam di nga xamne yenenbi sallallahu alaihi wasallam duy waxe ni ay ciep bu nekkon goor kon xam nga ni xam nga yoy boko degge rek automatiquement nga degge ko da nga xamne gay de waji de expliquer ak yenen ak yenen ak yenen yo xamantene boko xolal rek da ngay xamne li du waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moy comme exemple biñ la joxone sank moy rekka moy lo xamantene moy comme ki doon wax ne dafa amone bokk sereer bu mu doon andal deng yow non dang koy deg rek wax ji nimi organiser wo non nga xamni li dal non li dal non yorul mana dal manam mana bi ci bop mo baxut manam da ngay xamni li ah li jarul non li mom moy li nga xamne jarul non li mom moy li nga xamne jarul dor sa dom quoi jarul duma sa dom hmm kon il faut mu nek lo xam manam bokku na ci kon niñ koy xamé moy mu wuté légui cheikh ahmed shakir rahmalahu lim wax nak mu né al hafid ibn hajar rahmalahu néna bokku na ci li nga xamné dana dugg ci kharina manam ci lekk yi lekk lu nga xamné dañuy xamné hadith bi yorul moy ci xalu ki nga xamné li nga xamné mom lañu solo moy comme le imam al khatib al baghdadi rahmalahu moy matnu bi moy imam jeul ci abubakar ibn tayyib rahmalahu mu né bokku na ci yi woné ni li dañ ko sos moy mbir mi nek lo xamne da fay wouté kum xel ci lo xamantene mëno interpréter mbir mi manam interprétation duñ ko mëna nango yi nak daf ñu dañ ci dugalale lepp lo xamantene manam yeg yeg ci bopam ak li nga xamne mom lañuy gis réalité da koy wéddi wala bok lo xamantene da fay wouté li nga xamne mom moy tektalu téré yalla bi yi nga xamne dañ ci dog wala sunna yi nga xamne dañoo siwu mutawatir lañ wala bok mu nek ijmal qat'i manam moy lo xamne borom xam xam yep dañ ci depo ñu mort ci mëna dogu lool la mais su fekente nak mënef na leena boole manam mënef na leena dajale gar garalante nañ ga opposé wu nañ mais mënef na leena boole lool boba mëna am nuñ ko comprendre bu boba lool kenn du mëna wax kenn du ci mëna sukkandiku ñu hadith bi dafa manam ne hadith bi dañ ko dafa manam dañ ko sos legui ñu jël concrètement li nga xamantene mom la tuddu ni manam ci lo xamantene par exemple day wuté xel manam lo xamne da fay nek lo xamne day wuté xel wala mu wuté lo xamantene naturellement dañ ko daali mëna xam bok na ci yoy amna ci yo xamanteni dinañ ci ñew inshallah mais bu fekkene dafa wuté ak sunna bu wër hadith bo xamne dafa wër comme yu démé neké hadith bi nga xamne da fay wax naan idha hadithtum anni bi hadithin yuwafiqu al-haqqa fa saddiquhu wa khudhu bihi hadathtu bihi aw lam uhaddith manam hadith bi naan su fekkene dañ leena netale lepp lo xamantene bab hadith lay bu joge ci man waye mu depp ak deug rek deugal len ko te ngeen jël ko man mako hadathtu bihi man may ma kiko wax manam man ma manam hadathtu bihi aw lam uhaddith manam mo xam wax nako wala waxumako jël len ko rek ngeen japp ne hadith la amul problème madame wut depp nak deug xam nga lolu dafa wuté complètement ak li nga xamne saxna ci ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ken wor ko sosal man kataba alayhi fal yatabu wa maqadu min an-nar comme li nga xamne non lañ ko gisé han ci mo biñu gis mutawatir nek kopp kuma fenal na nga préparer na la lern da ngay dugg bir sawara xam nga lolu par exemple dañu mëna xam ni du deug comme par exemple hadith bi doon wax nan law ahsana ahadukum dhannahu bi hajarin lanafa'ahu kep ko xamantene dafa rafet ndort ci xeer sax xeer wa dana ko jariñ lolu tamit dañu xam dafa wuté manam ci parce que kon bu boba ñi nga xamantene dañuy jaamu xërem yi di jaamu xéer yi ngir né ñom yoy lañu gëm bu boba ñoñu dootu ñu amati dara luñu leen di wax ak yu déme nek nonu manam ay mbir la yo xamantene dafa wuté lu dogu ci alcorane ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam amma li nga xamantene mom la tuddu fi ni manam ne da fay wutek lo xamantene bimu nan wayal tahaq bihi ma yarfa al hiss wal mushahada manam lo xamantene da fay manam def na jotale ak lolu moy lo xamantene ci bir batay matnu bi ni nga xamene hadith bi dañ ko sos moy lo xamantene ak yeg yeg ci bopam ak liñu jakarlo mbir mi ci bopam reality mom moko wedde moy comme hadith bi nan al bazin jan lima ukilalah wala bok al bazin jan shifa min kulli da al bazin jan moy batanse basant ba ba santé wala batanse basin jan aubergine manam né lepp loko lekké rek pour lola la ñu né hadith yenen tibi la sallallahu alayhi wasallam wala bok ñu né day fajj bép fièvre xam nga lolu sik neeku ci né du deug manam réalité bi moko woné nit ko xamné dafa jabet tay bu lekké batanse tam du ko taxawir nit ko xamantene tay dafa am masalan goum hein lek basante rek hein wala yoy wala mu jël basante tek ko ci goum bi du ko taxawir nit ko xamantene tay par exemple da pauvre lek basante rek du ko taxaw riche et cetera kon boone ngir lañ ko lek la lolou dañu xamné hadith bobu dañ ko lan dañ ko sos kessé bokk na ci liñ mëna wax ci walu gog moy lo xamanteni hadith bo xamne batay ci walu gi manam lo xamanteni da fay wuté ak lo xamne dañ ci mëna dogu ci né lolu amul té mënoko interpréter ba mu nek dëgg moy lo xamanteni manam réalité moko wéddi manam dañu dem ba nga xamanteni bisi dem histoire ci bopam les réalités historiques ci bopam ñoko wéddi comme hadith bi daan wax nan inna hadha al amra idha wasala ila bani al abbas baqiya fihim hatta yusallimuhu ila isa ibn maryam aw al mahdi manam ne mbir mi dal moy diine ji khilafa gi bu deme ba ci banu abbas mom day dess ci ñoom ba kérok ñukoy jox isa ibn maryam wala ñukoy jox mahdi alayhi salam ni soit ñu jox ko yent yalla isa wala imam mahdi alayhi salam ma xam ko lool du deug parce que li lay won lool moy banu abbas perte nañ khilafa gi depuis longtemps niki nonu moy comme wax ji ñi wax nan seigne babakar xawma nan la radhiyallahu anhu day wax ne ah khilafa gi xawma mbiri sir yeen cheikh amadou tidiane da dakar jox sidil hadji malik radhiyallahu anhu te du jugge ti waawon yaangi deg ba yowal qiyamati lolou xam ngeen ay explication la buñ ko waxe mu neex rafet ni rek danañu neex lol ñun talibé mais boko xolé da nga xam day explication la ah non bokoy xol xam ne explication la baba mais parce que liñ koy lekkelel manam kuy laye lol souvent soko déggé ci wét gi dana la cheikh mbir mi mu amone manam ñom lañu am buñ ko yoron seeni dom lañ koy jox lol lañ leex dañ nan la buñ amone dara luñu yor fofu duñ len ko jox yeen duñ ko jox yeen seeni dom lañ koy jox manam ce qui veut dire que ni mais kon lutax budé lol la kon kay cheikh bam yoré mbir mi lutax joxoko ay domam kessé mbir mi dem manam yow déjà problème bi rek manam yow bo xolé mbir mi rek da ngay xamné li non c'est pas possible té réalité mo on est contraire réalité mo ko né attention affaire bi dafa lèr nañ ku yewul rek moy xamné affaire yi day wëlbeutiku day joggé ci fi dem ci fé joggé fi dem fé affaire yi taxawul yalla ci bopom du doxale non du jël mbir mi rek tek ko fenn kessé mu dess fa rek affaire bi kay day wërwërlo yalla dafa yaatu nak deug té lool moy réalité bi yow yaane dafa joggé won face yaane cheikh omar radhiyallahu anhu jël ko jox ko sayyid al-hajj malik ya wax lool wa lu téré mbir mi joggé ti waawon ben jour ci jour yi dem fenen bu fekente ne histoire bobu deug la kon benen histoire bi du deug moy liñu wax ne cheikh alhadji abdou radhiyallahu anhu da doon wax na mbir mi ci man lay yam bobu mom dañuy xamne tamit du deug benen wax ji nga xamne nak mom lañ wax nan mbir mi bu jugeeti wawon dootul dem du dem de falay dess ba yawmal qiyamati lolou ñepp xam nañ ni amul tout le monde le sait ku xol xam ne réalité bi moy lolou amul affaire bi day lolou il suffit nga xol rek xam ko jarul sax xam wa au moment où dal yow ya saxal ne ku am dara ci say dom lay dess kon dañuy mëna dogu ci ne ci setu cheikh yi la dess radiyallahu anhu bu fekkene nak da nga dakk bobu tiwuri kon tamit da ngay d'accord ne mbir mi day wulbatiku ñaari possibilité yi ñu am manam mëno d'accord ben affaire yow nga ni ci setu cheikh yi nga ni ñom wa fas buñu amone dara seen doom yi lañ koy jox kon manam moy mbir mi parce que lay bi nga laye contre fas mom nga manam ne mbir mi desul fas legi mi ngi ti wawat te fa lay dess ba yowmal qiyam lay bi nga laye pour dak lolu fas mom nga laye pour saxal manam contraire bi nga utiliser pour saxal ko ti wawon lolu mën ta il faut que nga logique ci ni ngay waxe yalla ñal ba de toute façon ñun ñep xam nañ ko hein tout le monde sait que ne affaire yi legi la bëjona tout le monde le sait kenn manam ku xol rek te yalla tax la juk tax la wax da nga xamne affaire bi ah ay le yeen namu deme won mom demetu ni ay le yeen wa lolum kontanun ci nak mais mbir mi non la te yalla lañu yalla tax wax deng kon yoy tamit manam bok na ci li nga xamantene yu ñu mëna xam la ci yahu hadith bi ci bopam bok na ci tamit moy aussi mu wuté kon mbir mo xamantene ci sharia moy wa minha ma yusarrihu bi takdhibi ruwat jam'al mutawatir aw yakuna khabaran an amrin jasimin تتوفر الدواعي على نقله بمصدر الجمع ثم لا ينقله منهم الا واحد من بوك نتي ليغا خامتيني موم لاني خاميني واجي داي اكسبليكي حديث بي دنجكو ساس موي لو خامتيني مانام دنجكو سولو مو نيك متواتر لين سولو مو نيك متواتر واناني لي مانام موم مو ويد لو خامتيني مانام du mu weddi realité bo xamne mutawatir lañ ko soloé wala mu nek xabar bo xamantene dafa nek xabar bo xamne mbir mu reey la bu am solo bu mag nga xamantene normalement nit ñi manam li bu waré am ñu baré ko wara fekk ñepp ko wara fekk waye kenn rek solo ko ci ñom lolu manam bo xolé dafa dugg ci benen domaine bi dafa dugg ci manam dafa wax ci benn partie bi moy lo xamne ñu bari dañ ko wax mu wuté ak lool comme par exemple lo xamne dafa wuté ak manam mbir lo xamne tane xam nañ ci sharia ne li objectif la ci sharia manam mutawatir ma'nawi la moy comme par exemple tak soxna sey ñu té yoy non dafa nek lo xamne tane bari manam xet wi gëna bari lool dafa nek lu siiw légui tay imagine al hadith bi nga xamne tane mom mo wax ne khayrukum ba'dal mi'atayn man la zawjata lahu wala walad ginnaw ñaari témeru at ginnaw gadda yunus sallam ñi gën ci yeen ku gën ci yeen moy ku amul soxna amul dom xam nga lool dañu xamne boba li nga xamne mom mo aju won ci manam wara ar askan wi manam wara fexé bo njabot ju bari ba ñi nga xamne ñom ñoy xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bari ak yu mel non ak ar li nga xamne moy xéetu nit tout simplement lolu day da nek lo xamne dafa dakk wala bok mu nek lo xamne tane xam nañ ni par exemple yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu comme hadith bu wax nan dakhaltul hammama fara'aytu rasulullah sallalahu alayhi wasallam jalisan wa alayhi mizar wa hadith ba jeex ne yenenbi sallalahu ne dafa dugg ci hammam bi gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam tok te xam nañ ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam musul dugg hammam ndax hammam amul won du makka du medina sham la amon ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon dañu xamné waji do expliquer légui mune légui kon ñu dem ci li nga xamantene mom la préciser ci benen wax moy wa an yakuna ma nuqil haythu dawa'i talafa bi naqlihi moy wa an yakuna te moy mu nek ma lo xamné nuqil lañ ko toxal liñu toxal hadith biñu toxal khaysu dawa'i ci anam go xamantene ñu toxal hadith bo xamne ci anam go xamne ad dawa'i yey wote wo jëmi ci mbirma manam reality dal talafat dano baxo bi naqlihi ci ñu diko toxal ndax mbirmi dafa reuy manam dafa bari lu wara tax manam ñu bare bare fekki ko ñu bare war ko wax comme lo xamne mom la lay wax ni moy mune aw yakuna khabaran an amrin jasim tatawafaru dawai ala naqlihi bi maqdaril jami' thumma la yanquluhu minhum illa wahid manam moy lo xamne ñu bare bare bare ñoko warona ñoko fekke ñoko wara fekke mbir lay doon bo xamne bu xewé ñu bare koy fekke wala ñu bare ko wara fekke li kenn rek daal koy netali par exemple lolu day tax ñu mëna xamne li dé explication la moy comme Khaybar li ñu waxon exemple bu ñu waxon ci Khaybar nga xamantene julit ñu bare fa nekkon ñu ne sayyidna ali radhiyallahu anhu da doon nelaw deeng wala bok wala bok yenenbi sallallahu alayhi wasallam bok mo doon nelaw ba jant bi sox deng après wala mu yonni ko won ba tax gal ñu tox ñune sayyidna ali radhiyallahu anhu dañ ko delo sul jant bi yaangi deg bu ko defé mom mu meuna julli té lolu ñepp ñu bare bare bare fekk ko kenn rek ñew netali ko lolu dañ xamné ay explication la parce que événement bu tollu nonu manam jant bi dugg so ba paré ñu delo ci wat ko wa parce que wa dëkk bi yëpp dañ koy gis ñepp dañ koy xam ñepp koy fekké lolu lu ri le événement bu ri le imaginal tay ñu né dem nañ ba timis jot na gaay yaangi julli timis ñu delo ci wat jant bi ba mu taxawat fi ñepp gisat ko lolu dañ nan li ki man lu guri go xamne ñepp dañ ko wara netal budé ben nit rek ko netal dañ xamne explication la ah oui wala bok ñu né bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam juggé hajjatul wadaa dafa jaayante sayyidna ali radhiyallahu anhu ko pour mu nek khalifa ñew wax ko manam ñepp lolu dafa wara nek lo xam tane ñepp dañ ko wara xam bu fekkante nek kenn rek ko wax wala après lañ ko netali bien après bi sayyidna ali radhiyallahu anhu mom ci bopam sax nangoni sayyidna abakar moy khalifa radhiyallahu anhu koku dañu xam ni gaay dañ doon expliquer kessé dañu expliquer rek parce que lolu dafa nek lo xamne ñepp ko wara netali comme tay par exemple bu ci ben dekk bu ben way netale ben affaire bo xamne événement comme li ben way wax xam nga gaay tamit dañuy expliquer rek ñomit waji neena waji parce que fi la ñew Lyon mom effectivement fofu bon heureusement 2008 Seigne Mansour dafa demone fele ci ñom rek ay reg ci vacances man mi demone na fa dem na ci Seigne Mansour ane bobu da fekkon ma dem Senegal dem ci Seigne Mansour seti ko ci ñom rek été bobu dem na ci wawon ñet yoon amna nak ben way bu ñew fi boba mom tamit boba ñofa demul wax waji ñew di netali gaay fi nan len Seigne Mansour neenañ Seigne Cheikh da ñew ci wawan dal ni ko ne may khalifa ne man mi may khalifa han ku kene ku ñewé ne mom moy khalifa rek na ñew dugg ci dëkk bi tok ak man neena Seigne Mansour daw dem ñom rek dem ben mom sax xamul won ne ñom rek la mon dem ben dëkk ginnaw Louga fala tok kifa manam lolou te man dem na ñet yonti wawon ci moment bobu muy wax mom man dem na ñet yonti wawon mu nan senegal tass na ndax ki di expliquer yoy dal mari ko xam ngeen lan la waji di expliquer day nar li muy wax dara du ci deug man mi dem na fa Seigne Mansour dafa dem tiwawon dafa dem ñom rek ngir noppalu ji bu fekenteene mom rek mo netali li mom ak serignum parce que ci serigne bi lako wara déggé serignum bobu yoy ñoñu nga xamanté dañuy expliquer rek luñu dégg netaliko nit ñi fokk né dañoo xam liñuy wax mais ndek dañuy dégg di netali rek seen kër gogou lañuy tok gennuñu fenn nit ñi ñew di wax rek luñu wax rek ñu netali ko nga xamne ne luñu bare bare ñoko war fekke bu señ cheikh ñewéti waawan été 2008 lolu ñaata nit ñoko wara yek man dem na tiwaawan ñet yoon deggumako fa ben yoon digënté juillet be août bi dem na tiwaawan ñet yoon deggumako lo wax jojo ben yoon lodul ci mom mi nga xamne ñew na mom moko dégg ci xamna ci sëriñum bi rek bo moy tour parce que ñom de toute façon ci cercle bobu rek la ñek ñom diko dégg di netalé di expliquer bu ko défé nak bu leen nit ñi déggé ci cassette yi fokk né waji limi wax dëgg la ay wé waji xamna limi wax parce que nimi waxé ni fit gi mu ci andal et cetera fekk day expliquer xamu ci dara parce que yag na netalé ay mbir yo xamantene loolu kuko fekké wul mënu ko xam nan ngay mëna netalé néné di usangam dafa am ben ndaw su mu gis nam ko xolé ndaw sa néna ndaw si xamné waji da ko bëgg néna mu yobbu ko ki néné ko événement la yobbu magal ñu dem ba ca yoon ba mu daw néna ñu dem ba ca all ba yaagi deg mu taxaw a garé auto bi ndaw si ñu néna ndaw si def ku waji et cetera wax ko bo mu am ben dialogue momu netti dialogue bi té ñoom ñaar rek lañ won nan la ko xamé mo dafa am yo xamanteni manam dang koy comprendre wala mu nan muy jël ben serigne bu mak kenn ci wali yu magi yo xamantene leneen liñ wax ci mu du deug mu nan way dafa weto nak ndaw si nangam nangam han après mu ndialo ak mom mardi tali dem ci ki ba num tudati après ñew julli juma te sangul farata lol nan la ko xame bu fekkete ne mo ndaw si rek fekke parce que ndialo bu koy def do xana do wo nit ñi mo ndaw si rek ko fekke nan la xame ni li deug la budé information bi ci ndaw si lako jëlé kon mom moy mom war nañ ko laaj yow lo sekk ak ndaw si ba tax mu lay netali yu melni ak lan mo tax yow yu melni yow rek ya ko xam bu fekkante ne ci ndaw si lako déggé dañ koy poser question bobu lo sekk ak ndaw si lutax mu la koy netali yow bu fekkante ne dégg té ndaw si mom ci bopam yow ya gëna xam mom parce que waji duful xamna bu baax affaire sharia yi bu fekkante ne ndaw si daf la ko netale yow xam nga ni ndaw soso manduul ñaari possibilité mo am moy mu wax deug wala mu baña wax deug budé waxul deug da ngay xamni manduul budé kon duñ ko jël budé wax day wax na deug tamit mënu ñu jël cardu gi parce que mom ci bopam kacior la té kacior kenn du nangu information légi kon amatulo ben solution pour takal serigne waluy bu baax bobu nga wax yow lol te yow ya reconnaître ni wajjo waluy la parce que yow ya wax ne yow mi netali wax di ya meussa wax ne da nga meussa wax ne serigne bobu ni mu gisé ci masala bi ak man ni ma gisé du ben waji ne la xana xamone koku waluy la mu ngani ko koku gënuma xam gënoma xam ne koku waluy la gënoma ko xam way li xam xam la ya ko après nga wolbatiku nga nangou touma guñu tek ci kaw deram ci sababu netalik ndaw soso ndaw si nak su fekente ne yow dalako netali comment ça su fek mu netali lako su fekente ne nak netali wulako fo jele information bi parce que mbir mom nonu nga netali dulu nit ñi di fekke lutax jëlulo priorité wax ne subhanaka hadha buhtanun azim lutax waxo lol lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna bi anfusihim khayran wa qalu subhanaka hadha buhtanun 'azim lutere alquran neena lutere bi ngeen degge sos yu mel non ne diwu ndialona julit ni ndortu ci sen bop yiw manam ñu gis ni ñom buñ len ko ñom est-ce que comme li ummu ayyub waxon est-ce que yow di ngi ko def ñom ku len ko laaj non Abu Ayyub al-Ansari ak Umm Ayyub al-Ansari non lañ daana radiyallahu anhuma bu ne ya Aisha day mom dafa ndialo nangam nangam moy histoire bob mom ben laaj rek lañ laaj est ce que yow di ngi ko def en tant que julit mu ne dedet man en tant que julit duma ko def mu ne ko wa legi nga bëgg yaakaane ya Aisha da na ko def mom radiyallahu anha lu tere ndortu gi nga am ci sa bop ban yow julit do ko def lutax ndortu woko nonu ci benen julit bi légi kon waji ñew néna commencé netale parce que lolou seigne cheikh bu ñewon ti waawon day siiw si way go xamne ci lolou ñepp xamnañ ko ba yalla téra nak mu taxaw dem ba bir ti waawat publiquement mu ne kep ko wax ne yaay khalifa togal fi da ngay genn aduna xawmu fi ak lan ban délai la joxati fatina té lolou nek lo xamne day siiw bir ti waawat lolou bu amé sax waxuma la ti waawat waye sénégal wala gat kep aduna bi yépp ko yé yow rek nga ñew netaliko defé na nit ñi ay dof lañ wu ñuy gëm lool lool dañu xamné wado la way yeen bu fekkante ni ngeen mel lat di netali yu mel ni yeen lo leen di waxat ñi ci dess dama xamul ban critique ngeen di tek yenen wal yu ñu borom xam xam yi ak nit ñu sel lañ yalla téré way ñeneen ñu melu ñoom sax ku nek ngeen critiquer ku nek ngeen dugg ci yelam ku nek ngeen wax ko lu ñaw waaw bu fekkete ni yeen da ngeen di sox yu mel ni fak yeneen histoire yo xamne dañ koy net yo xamne moy motul sax diglu motul sax bayyi xel denga legi kon lolu muné wa haythu ak ci anam go xamné la yu jadu deful am hadith bi and ali fa ñoñam manam moy hadith bi bo xolé téré hadith yi danaka day nek lo xamantene do ko gis ci téré hadith yi lolu tamit day tax ñu mëna xamné hadith bi dañ explique manam explication la parce que quand même dafa bok ci nit ñi xamantene dañuy xamné hadith bi werna moy wala ba manam dafa mawdu ala moy hadith bi amul kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xoxam hadith yi ku ko xam manam moy bo buñu luñuto duñu dañuy gis ne hadith bi buñu xolé ci téré yépp duñ ko ci gis duñ ko gis ci sahihi duñ ko gis ci sunan yi duñ ko gis ci masanid yi duñ ko gis ci musannafar yi duñ ko manam gisunu ko ci téré hadith yi borom xoxam hadith yi budé ci siècle lu ñëkke borom xoxam hadith yi xamuñu ko ñom ñepp buñ leen laajé dañ nan ah hadith bi man musuma ko dégg wa lool bok na ci nit ñi xamé né hein hadith bi mom da ngay waru ci kaw loolu motax ibn araq rahmalahu da ne dañ ci xamé né képp bu ab hafaz yi kenn ci ñom parce que en fait al hafiz al alai imam al alai rahmalahu daf ne bu fekente ne kenn ci mag ñu mag ñi par exemple nga xamantene dañoo dajale hadith yu bare bare xam ko mokal ko comme imam ahmad comme ali ibn al madini comme yahya ibn mahin ak ñu ñew seen ginnaw comme imam al bukhari comme abu hatim ak abu zura ak ñeneen ñu ñew seen ginnaw comme imam an nasai ad darqutni ak ñeneen rahmatullah alayhim ñom nga xamantene danaka hadith bo meuna tuddu danaka xamnañ ko ñom bu fekkentene dañ leena laaj hadith ñu ne xamuñu ko loolu ma ndarga la ci bu ñuy wone ne hadith bobu da ngay manam mom manam hadith bobu kon mawdu' la ibn araq nak rahimahullah dane ci lañuy xamé ne kenn ci ñi nga xamne ñom lañ tuddu wala ñu melni ñom suñu waxé ben hadith ne la a'rifuhu khawmuko wala bok la aslahu hadith bi amul tiosan lolu doy na ci ñu mëna atté ne hadith bobu kon mawdu' la legi kon lolou moy waxaysu ak ci anam go xamne dañ hadith bi def nako xamé ni dafa mawdu ma xaysu ci anam go xamne la ju jadu def ko daj inda ahli fa ñoñam wa def na xamé tamit hadith bo xamne mawdu la ma moy hadith bo xamantene bi daf ci nek wa'dun ak tekku azimun bu mag hadith bi wama bihi wa'dun azimun aw wa'id ala haqirin wa saghiratin shadid. Hadith bi dafa am wa'dun ak digge bok azimun bu mag ala haqirin ci jef ju sew jo xamantene tax ko am solo bari wul. Wa wala bok aw wala bok wa'idun aw tekku tekku mbugal shadid bu tar ala saghiratin ci def ju ndaw. Cheikh Ahmed Shakir rahmoullah mune wa minha al ifrat bil wa'id al shadid ala al amr al saghir aw al wa'd al azim ala al fi'l al haqir wa hadha kathir fi hadith al qissas wal akhir raji'un ila ar-rakaka bokna ci manam moy batay kon li al-hafiz ibn hajar batay moy netali ci li al-khatib al-baghdadi rahmalahu jere ci abubakar ibn tayyib batay buñu fatene lol la manam moy bokna ci moy eppal jiggi dayo ci tekku tekku gu taratar ci mbir mo xamantene bu ndaw la wala bok nit ki wax duri ci jëf jo xam manam ni nangam ku ko def da nga am nangam wax ci lu ri alors que jëf ji lu sew lu tuti la lu doyo di la te lol nak mune lol nak lu bare bare la ci hadith yi nga xamne mom la qissas yi di netale qissas yi moy gamu kat yi rek ñu dañuy faral di netale histoire yu bare ah dañuy netale rek wa lol moy qissas yi wa mune waye bu mujju bi nak moy li da fay delu manam ci rakka manam arrikatu moy comme nan war katin wabi dalil fi moy wax jo xamne day dessé djup day dessé manangi dal day dessé am solo moy comme ko nan par exemple di wax nan hadith la ku taxaw di tour ndox masalan yow yenente bi dula ramu sallallahu alaihi wasallam xolal taxaw tour ndox ni mu touté ak li nga xamantene mom nga ci at ci ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam dula ramu gis nga manam gabbi gis nga ni mu ngandé andak ne sax lolou moy su doon deug la manam su doon ne taxaw tu ndox dafa haram en realte taxaw tu ndox dara neeku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam doon nako def comme ni mu saxé ci ñaar sax yaa ngi deug muna qala as-Suyuti wa min al-qara'in kawnu ar-rawi rafi ديان والحديث في فضاء أهل البيت ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين فهذا من سخافات عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي أنه قال قيل لعبد الرحمن ابن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن ابن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح manam fi joxewu ci exemple manam kon ñu joxe ci exemple tamit batay ci yeneene hadith yo xamantene day wan manam ak tekku gu reey ci mbir mu sew wala bok ak digge gu reey ci manam mbir mu tuti te lol yaakaarna dina ci indi dina ko indi ci bir sabab yi ci manam exemple yi inshallah dina ko indi ci benen point waye ñun ñu jox am yak luñ ci joxe lu dama nekké hadith bim nan man akala suma laylatal jumaati fal yahwi fi an-nar 70 kharifan manam kep ko xamne da nga lek lat gudik aljuma mune da nga tabbi bir sawara jurom ñaar temeri jurom ñaar fukki kharif moy otom manam moy 70 ans ra dal manam kon goudi aljuma dal bo ci lekke laaj da nga tab bi bir safara 70 ans ngay dugg rek bir safar di tabbi di daanu ba 70 ans ngay doga yegg fa nit ke jëm ci safar xam nga lolu ci lo xamantene lek laaj kessé la an han lolu dañuy xamné explication la wala bok ko xamantene day wax par exemple né man salla dhuha nangam 4 rakaat wala yoy waati ya thawab 70 nabiyan ku julli yor nangam raka mune dinañ la jox manam yoluk 70 yenent alayhi salatu wassalam nga lol tamit dang koy deg rek xamni explication la parce que yenent ay sa sa comme l'imam ibn al-jawzi wa rahimahullah amana dinañ ci ñew ci kanam weddi wu mané yena manam ma katanu yalla man na lu ne waye da ngay xor rek ne nit ñepp buñu jaamu won yalla seen giiru dund du tax ñu am yoolu ben yenent kesse lan ngay xalaat ci 70 yenent legi ci jëf ju tuti joju and ak ne yalla man na lu ne waxon nañ ne fi buñ ci yexé dinañ am ben mana bo xamne dinañ ko leral aman dinañ ko gis insha Allah ci bir biñuy wax ci sosi insha Allah yakarna dinañ ko gis inshallah bo bon ci exé dinañ ko gëna yaatal wala bok mën nañ ko wax fi tamit manam moy buñ né sir chamou tidiane radhiyallahu anhu amna maqama 40 yenant ay sa salam ci aljana manam lolu day delu wat ci hadith bi ni al ulama warathatul anbiya moy wali yenenti manam borom xoxum bi ñom ñoy xamne yalla deug ñom ñoy doon yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam parce que borom xam bu amé bu xam nga borom xoxum comme ñoy ndono yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam dañ leen di doon ci seen xam doon leen ci seen xal doon leen ci seen jëf seen xam seen jëf ak seen xal du deug motax lol limi tekki moy bo donné ab yenente sallallahu alayhi wasallam manam nit ki solo deug re xam xamam ben yenente lay don wala ñaar wala ñet et cetera wala yenente yalla diw lay don du don kenn lay don mais du don ke yaangi deg ci chamati jan radhiyallahu anhu nak donu na 40 yenente lol rek lay tekki bokul nak ak ñu ne la bo julle na ngami raka da ngay am yoolu yenent yi lim mo se def ci aduna nga ñu jox lako yow ha yow da nga febar ha bu baba ana ngeene lu yenent ya alayhi salatu wasalam ci suñu kaw dañu xamne loolu yep ay explication la legi kon al imam al sheikh ahmed shakir kon mo ne muy joxe yeneen mbir yo xamne def nako xame d'une manière générale mune amna ci leuk mom as-suyuti rahmalahu neena bok na ci mbir yi nga xamne dañuy xamé ni li dañ ko sos moy ki solo hadith bi nek rafidhi nek shit wa ba pare hadith bi nek ci ngeenelu wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que da nga xamne shit yi moy shit yi graw yi ñom sos wax manam sos def ay hadith manam ñom dañ ko jappé sax parfois jaamu yalla and ak dañuy katch mais dañ ko jappé né pour défendre sen mazhab la sen doctrine la lolou lu bax la bokku na ci tamit yi nga xamantene ñom ñoy wouté xel deug manam comme sank bokku na ci ñu waxon moy wouté xel muna moy li nga xamantene mom la imam ibn al-jawzi rahmalahu solo ci yoonu abdurrahman ibn zayd ibn aslam mu jele ko ci bayam mu jele ko ci mamam mu yegati yentibi sallallahu alayhi wasallam muné dafa wax né galu yentiyalla nuh gi day alayhi salatu wassalam dafa manam tawaf kaaba gi juroom ñaar yoon après mu daldi julli ñaar rakka ci maqam ibrahim alayhi assalam li xam nga ni bok na ci manam yi nga xamantene am xel ci bopam du ko nang manam li moy wanane waji mom dafa dof quoi ki expliquer li ndax xam nga yow tay imaginal subhanallah maqam ibrahim alayhi assalam amon na wala amugul won amugul won yow ngay expliquer li manam nit manam dina ñew ci benen exemple bu siiw ci kemer bu siiw ci wolof yi inshallah dina ci ñew mais mu ne bo xolé ci yenen tahzib solo nañ ci benen riwaya manam ba paré sax gal gi tourner tawaf après muy julli mom xam nga yoyu deng ci tawaf da amna benen yoon bo xam nga as-saji bu jël ci ar-rabi' mu ñëw ko ci as-shafi'i radiyallahu anhu ne dañu wax abdurrahman ibn zayd ne ko sa papa mo la net li jël ci sa mam mu ne ndol yalla sallallahu alayhi wasallam mo ne gal gënt yalla nuh gal sallallahu alayhi wasallam dafa tawaf kaaba gi jurum ba para da di julli ci ginnaw maqam ibrahim ñaar rakka mu ne ko waw mom waji ne waw mu ne ta abdurrahman bi xam nañ ko ci ay tumranke yu melni de ter sorke mom ash-shafi'i ci bopam comme ni imam manam al-hafiz ibn hajar rahimahullah solo ci tahdhib at-tahdhib mom ash-shafi'i radhiyallahu anhu neena dafa am ben way buñu tudon ci kanam imam malik rahimahullah mu wax hadith bo xamne hadith bi dafa do am dok te imam malik dafa grawon ci hadith bo xamne dafa daif mom daf ko bañon hadith bu daif hadith bi dafa am dok ñu tuddu ko rek imam malik dani ben way da di tuddu hadith bob imam malik dan demal ci abdurrahman way mu net abdurrahman ibn zayd mu netali la liko papam netali jeli ko ci nuh manam ci histoire yent yalla nuh bi alayhi assalam demal way manam ngir wax ko nako ngir mer rek nako way demal koku netali la demal ci abdurrahman ibn zayd mu netali la lol manam pour wax ne wax ji dogo dogeru ditu baxut xam nga lu melni moy histoire bu siiw bobu nga xamne mom la gaay di netali ci suratul hal ata ala insani hinu min ad-dahr suratul insan moy bim nan ay bi nga xamantene mom mo ci nek ci nan innal abrara yashabuna min ka'sinka innal abrara yashabuna min ka'sinka mizajaha kafura ayna yashabuha ibadullah yufajiruna tafjira yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman abusan qamtarira fawqahum la shar dhalika al-yawm wa laqahum nadra fa ghasura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira dir yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawqahum Allah shar dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yaruna fiha shamsan wala zamharira bamujah ay yoyu ba ci inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura manam ba fofu ñuy wax ne sababu nuzul bi moy histoire bi xewon digeunte ne wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy sayyidina ali sayyidat fatima sayyidina hasan sayyidina husayn radiyallahu anhum ajma'in dañu woron ñetti fan yo nizar la won manam sayyidina ali mo nizar kenn ku ci nek nizar manam kenn ku nek jappale sa morom ci nizar ba ñoom ñep ñu nizar wor ñetti fan te waruñu ko dok ñetti fan yu tegalo premier jour bi asir daal di ñew wax ki ben prisonnier ñew wax ki benen jour benen miskin bi ñew wax benen jour benen mais lolu lila ci ñëk jaaxal moy ap prisonnier mom nan lay génné di ñëw di yalwaan té prisonnier la xana prisonnier kay dañ koy téé ba gaay ñëw jox ko bon mais néna nénañ dal gaay ñëw bo ci gattal parce que histoire bi ñëpp xam nañ ko à peu près ñu ñëw né wala miskina nga yalwaan wa kër yentibi sallallahu alayhi wasallam fekk bénn mburu lañu yoron jour bobu wala bok manam kenn ko ci na mburu lañu yoron ñetti mburu xawma ñent lañu jël mo dem ba war ko ndogo miskin bu bam ñewé ñu jox ko ñettelu fan bi ñaarelu fan bi njirim bi ñew yalwan ñom ba ñu jox koko comme li et cetera manam ñettelu fan ba prisonnier bi ñew ñaan ndoguli ñu jox koko xalé yi bëgg déw xif ndax ñetti fan yu tégalo et cetera yaangi dégg ñom ñepp ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni xol mbir mi diko joylo et cetera manam histoire bobu rek xam ngeen ko histoire bi kuko xol xamni mawdu' la premièrement moy suratul insan sar la bo xamne makkiya la makka la wacce te sayyidat fatima radiyallahu anha ñi ngi koy may ci ñettelu at bi lañ ko may sayyidna ali ñettelu at ginnaw gadda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolu ben wax la buy daanel mbir jappal ñaarel mbir nga ñaarel bi daanel wax joju moy sayyidna hasan radiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di genn aduna mi ngi am 6 ans sayyidna husayn am 5 ans radiyallahu anhuma legi nañ xol est ce que xale bu am 5 ans 6 ans mom ñom dañuy wor wala dañ leen di woro rawatina we woro nizar motax imam al-hakim at-tirmidhi ak imam al-qurtubi rahmatullah alayhi ñu dur ci hadith bobu di ci wax bo deme ci tafsir al-qurtubi ci parti bobu di nga ko gis mu developer bax affaire bi ne lolu ñukoy netali amuñu sax xel diko netale non amuñu sax xel parce que ku am xel di nga mëna xalat au moins réfléchir def reculer xale yu tollu non nan ngay len di setané ba li gëna simple kay sax moy bo len amé ñenti mbur yo xamantene kenn ko ci nek mom la wara dogo mais waji ñew na ñelwaan nga jox ko benn mburu bi yeen xol no len def ak yeen ñetti mburu mais ngeen di xif lo xale yi nonu hein bañu waja dé parce que xale bu lekul ñetti fat xam nga nu problème yi ba yeenti bi sa ñew gis len ci xaal bañu nekké muy joy ak yi gravité bi nek ci jëf ju mel non hein li yenenbi sallallahu alayhi wasallam dakhna kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu doyna nit moy hadith nek sunan imam an-nasa'i rahmalahu doyna nit bakar bu garaw bu ko ruy sukki yawmal qiyamah moy muy neenal di doyadal ki nga xamantene mom la wara dundal mom lay dundal wala man ya'ulu ci benen riwaya ñi nga xamne ñom la yor njabote et cetera yow problème yow ingi gis mais hein ñu netal histoire bobu ko par exemple lolu mo do déjà chaala la gi degeurut katch kat rek ci nek comme ni mu léré ci isnad yi deuxième chose moy histoire bi dafa yannul mana parce que réalité mo koy dakk bu fekkante ne sar bi makala wacce moy avant gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam moy sax avant ñuy maye sayyidna hasan ak sayyidna ali ak sayyidatuna fatima alayhim radiyallahu anhuma avant ñu len di maye la mbir mi xew kon bu de lol la nan xana da nga dul réfléchir legi ñaarel bi kon moy chronologiquement problème amna deuxième chose moy xalé yu ndaw yi nga xamantene parce que bu fekkentene dañ japp ne sar bi medina la wacce sax parce que amna ñu wuté nañ amna mais li gëna sax moy makka la wacce mais wuté nañ ndax makka wala medina la wacce mais bu dé medina la wacce ñi wax ni medina la wacce tam ci at yu ñëk yi lañ ko indi donc ba tay du jariñ lay té bu fekkentene c'est sûr que sar bi waccul ci si manam ci at bi mujju bi yentou sa sam dundu té at bobu Sayyidna Hussein 5 ans la amone radiyallahu anhu c'est ce que ne ko ci ne duñ len wor lo nonou amna un peu de réflexion rek bu laaj bu mbir mi laaj du deug manam critiquer rek taxu ñu jox mais dañuy remettre en cause pour ñu xamné ñun on a un vrai problème ci étude xam xam deug ak ségg wax yi dañu am un vrai problème réel critiquer taxu ñu jog dé mais réalité problème bi mom lañuy souligner problème bi ñu am mais dafa réel deng Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mun wa rawa ibn al-Jawzi aidan min tariq Muhammad ibn Shuja' al-Thalji bi sa'il musallasat wal jim an Habban bi fath al-ha al-muhmala wa bil ba' muwahhada a ibn Hilal an Hammad ibn Salama an Abil Mihzam an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an inna Allah khalaqa al-farsa fa ajraha fa araqat fa khalaqa nafsahu minha manam ibn al-Jawzi rahimahullah batay solo na ci yoonu Muhammad ibn Shaja' al-Thalji mu jël ko ci Habban ibn Hilal mu jël ko ci Hammad ibn Salama mu jël ko ci Abul Muhzam mu jël ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daf ne yalla dafa bind fas bi binde fas neena mu dawal ko neena bu fas wa dawe han neena mu daadi ñak ba mu ñaké nak ci ñak woow ci le bindé bakkanu fas wi ci bopam xam nga lolu xel manam lolu moy ñak xalat deug قال المؤلف في التدريب امام السيوطي بهم متعرف الفيه بي ني جان رحمه الله في التدريب من هذا لا يضعه مسلم لي دال اب جوليت ها دوكو سوس باسكو مانام غير نياك خير رك من والمتهم والمتهم به محمد ابن شجاع محمد ابن شجاع بي لا ني تومال سي مبير مي كان زائغا في دينه دا فا نيكون كو جينغ لول سي دينه مي وفي به ابو المهزم تي حديث بي امنا ابو المهزم bu nek ci hadith mu meune mo jël ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala shu'ba shu'ba nena ra'aytuhu law u'tiya dirhaman wada 50 hadithan mune gis nako mais wajojo Abu Mihzam mi boko joxone deureum rek mu dadi lay sosal legi 50 hadith fi ci sasi mu defaral lako dako meun dafa meuna defar mom deng kon insha Allah li mom moy li nga xamantene inshallah kon ñu yam fofu ba ci jotay bi di ñew ñu gëna ñu duggaat nak legi ci benen domaine manam ci walu wado batay manam moy legi parce que li ñu wax en détail la legi nak inshallah ay qawaid ay règle yo xamne nak maintenant de manière générale dañ koy xamé wé hadith mawdu lolu dañ ci ñew ci jotay bi di ñew inshallah yalla ñu yalla sam té may ñu ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy défendre sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ak ci batin wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin